ada tu di kadam na jenengan anana ilego anana ribe ditania dia kone kada hori le pozo ditania dia kone anya di cele pozo ditania dia kone kada jenwe ditania dia kone kali di jenwe ditania dia kone kada mani jenwe ditania dia kone kasum anak kanya ira takadra ko wa farkata wa hadrata ko ya angaranyo nya sinindo yi faranta eh ya nda sola no farnyo nya ma ana ka hudu kina ana ka sa dunyara ko ma manira ba dunyara ko ma manira ba kana ni sangai majangan kallaka kana ni sangai kana bumaka ala kiran na sanga tukana ade mangan ma ade makata ni matribi buka ala kirata dunya ko ma maliya ba dunya ko ma maliya ba dunya ko ma maliya ba ala kirabi adanbe ala kirati jira sanjeji namo Nya ti jira san legi. Nya dama ti guti jira san kemen ta. Oho. Dunya ga mama. Dunya ga mama. Dunya ga mama. Dunya ga mama. Nam. Ati jira san kemen ta ta. Nam. Ala rataka tu binyana. Sabin. Ka don biya kumbe. Nya ka don ni kumbe. Nam. Ka fuari akundenu. Nam. Wala rataka tu binyana. Oho. Ya bu naika di karaba azali. Nam. Nga gene ko ngena ama ko do en jogula ko biya ngugo ma mara ko do en ngiri ako la wala be jumani nam ako wala be de ko mama de ko no ko me nya so arra mi se ka de mina ka so mina ka de me ka maya ka ladia ni wala ni narra dunya ga mama ni ra ba dunya ga mama ni ra ba Abu Ladu Kawuri. Afi. Ako ya Asyad al-Arabi. Nam. Nam. Abu Ladu Kumbigi. Kwa le sija nya. Nam. Abu Ladu. Mi kurana kabini nita. Nam. Sabati yada Aba Ladu wa Saba. Aba Ladu urako. Ako ni laka kadenta. Nye sheka luo. Ako mbedi mati Muhammadi. Nye luo kamaya. Nye kuoko nini wae wate ibiye nyadi ya faa. Ndo mati luo kafo ya kwa ijande. Ako ina furasi ya faa. Idar jabu. Itu nak suka apa le? Ibu suka apa le? Hari itu nak hinara, hinara. Kita jadi suka doa mai. Suka apa le? Ya dah, bila bila sabah, makin anu, manu, makin sabah, manu, makin sabah. Kalau suara dah kalau buka, ayolah ramadhan kita lebih kah? Kau jadi suka ni berhari, hina doa mai nanti, asyik jadi suara. Kau dia di mana toro? Kau lah tak sedih. Sabat. Ya Rabbi wa Saba Manu wa Makataba Manu wa Makataba Ya Rabbi Amalata Ya Rabbi Fahulun Bima Sati Fahulun Bima Sati Sena Kulin Dukula Kulti Anjusu Makamara Kulti Anjusu Ako nga wala ba jumani? Naam. Ako wala ba ndekwe, mama ndekwe. Mwoko me nya so arra. Mie se ka demina. Ka so mina. Ka demedeme. Ka maya. Ka ladia. Mie wala nina arra. Dunya ga mama. Manira ba urum. Dunya ga mama. Manira ba urum. Dunya ga mama. Manira ba urum. Abu Ladu Kawuri. Afi. Ako ya Asyad al-Arabi. Naam. Naam. Abu Larabu Kundigi, kwa le si janya. Naam. Abu Labi, kwa naka mini nita. Naam. Sabati yada Aba Labi wa Saba. Aba Labi urako, ako nilaka kadenta. Nye sheka luo. Ako mbedi mati Muhammadi. Nye luo kamaya. Nye kuoko nini wae wate ibiye nyadi ya faa. Ndo mati zibe kafo ya kwa ijande. Ako ina furasi ya kwa. Idar jabu. Iku matuka akwele. Kwa. Iku akwele hali. Naam. Ikina hinara. Kena jadi surat doa mai. Surat apa le? Ya dah, bila bingwa sabah, makin anu, manu, makin sabah, manu, makin sabah. Kau di surat apa kali buka? Ayolah ramadhan kita lebih kah? Kau jadi surat ni berhadi. Hina doa mana dia? Asyik jadi surat. Kau dia di mana toro? Kau lah tak sedih. Sabat. Ya dah, bila bingwa sabah, makin anu. Manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu, manu ka wuri mun na fo yalla ki rabbe no tan fula namu am dumati bi dege be tan fula namu ade ye tan fula namu lam yalla ki re wuru ni tegi tey wa ni nani le be namu nani mi be ni wo namu den na ambas namu den na hamja abaladi namu ni abatwalbi namu wurle be abaladi ani abatwalbi wurma so fa du dinara namu den na ambas ten hamja wurduna dinara sabin abalabe ko naka wurta nam ke kamang bele nam alla ke ra jugu bele arbiya fa bekele ke taraf ne biya fa bekele ho ida mega ni abalabe wurra ko ko kunwa adini ma ni aka ka ma ya ni ke ka ma ya ni ke iwa te biye la dir biye ni ke ka biye ke abun ya dima sabin ina atati bi ina fa ta hmm akwai na furati ayina tola ni na furko le idu adu pa dunya ga ma ilo biya diema bagaye ibiya kan bagaye iya biya wajiri ala kirasa ima woro kaye ba iti denni milo iti denna darlo biya diema senam jaka taka sigi senam jaka taka sigi senam basu kawuri tenam ba sugura akon ba dinima akon ale ka kanfa yakan ne yire ye she ka dem dem ala tra identia koyo tu identia ju ke kali na kari den ku amma ma den sere ku pa gole abu talib ka wuri abu tuale bi wura nam tedna li falo nam akilu falo nam alaka wuri nam kumba adinima ko mel le duwanyina ko nam ko mbiya ta mel le duwanyina ila ba tuale bi ni amudulai arna be fi lakir fatmata nam nam ko kleni kar wuru nam aka ni lele ko mo jadi mulaka te mel le ka nam ile se ta kuru ko ko songa adima ama ni ladi Abu Talib, ko men ko mbi ya tabel le dugonina ila ba talibi ni abdullah arna ba kila kir fatmata nam mo so kleni kar woro nam aka ni lele mo jadi mulo ka temel le ka nam ile se ta ko ko so nga dima ama ni ladi ngoni ra ni shawara ke niay ba ni nda hakla ni ataka tabe nya diima ko afara ko mi nya yara tara kana horodino ko malu ni ko sikan ma shawara ke niay ko ko mole nya ko ner ta ni shawara ke niay lebu ba abenu ko retigni jama boni pirakiri akana ako nya ngi ki di ibn Umar naam abatu alibi naam ifa wuri ngi naam yani dala akira ngi ngi ala akira ka tabburu mina kana kene ka sum ka sum ka sum jamaka to he ya tabburu ko naam ako nyani sai bi ba ka ba dunga ragama bagira bauran sama mazra Kamu ada untuk ini? Ada macam ni. Kena domun ke Muhammad Faba. Subhanallah. Kena kudo boleh rapat cawar ke ni aye. Kau cawar yang nyabar ke biara. Muka tu Muhammad itu kata dua-dua nerekat dekat cawar ke kani mo. barang si luar pura. Amzumati lebih kaji abad wal bima. Kaladi aku ngangame, adematim aku ngangame, jendere deng sana aku ngangame, wedo denu. Wa mbele denu aku ngangame, ala urula amzumati lebih kata ngalara. Wallahi, Demak ramat dari ولا بيان ماك موصوليه نعم ولا ياك موصوليه ورسيل ذكر غير لك بارا ده الدنيا ما بقى بقى كان القران ناي توما ما دور بقى بقى ما في جنار ايه كونجرا باوغون في جنار ايه كونجرا باوغون في كبرو جنار ايه كونجرا باوغون في كبرو سيتي ايه كونجرا باوغون في كبرو ديبي ايه كونجرا باوغون في كبرو نيري ناري ايه كونجرا باوغون دوغبرغا عرفار رانيمي دوغبرغا عرفار رانيمي ni mo ko nan tan de wono ni ar gina raw ale le yo bieta Allah di jama. Naam. Marhaba. Naam. Allah di jama. Naam. Kum waruji bandana. Ala bandana do. Aja kum walira. Kum waruji bandana. Waruji bandana. Kuli nangi nebara chaya. Kala rangi ni toy. Ala rasi arba naura. Mokshia mamba nara. Kum kodoma. Kema la kana siye. Ala mokshia ngi ndo de. Gobiya bo ala chira mandura ka. Namo. Kum waruji bandana. Iure ata portor di. Ola kujori. Ula ko mo geba wuru kene ngelo biye kene ko nondo ni mo nanta ni gol de mo nondo wure ta jana mara kene wa ta gina ra Allah nga fo kene ngelo numa daga dia kali ko lu anda di dare ba mo da yinu ko walla ya lu ko male wajibi ara anda di dare kabir jama ma ko ko do do la yinu nami mari jama ma ko ko do do la yinu ser bari jama ma ko ko do do la yinu kadi mo do jama ma ko ko do do Ya Rabbi, inna fulana adwakani. ne kamarza udara mo nyani ka wala ka du mbadu an wan bekle malle ka du alle kam ni ke alle ko nya bangiera alle ko nya buru tire alle ko nya ni ke ta ya rabbi inna bulana antakane alle ko ngana sare inna bulana antakane ko ngana buru ka inna bulana antakane ko ngana mahaya inna bulana antakane ko ngana moro mahaya inna bulana antakane ايه اللي مكافاه ربنا مدكتو ولاكي كانا في الليل ما ربنا مدكتو ولاكي كانا في الليل ما شنو اللي مكافاه من اللي ماثري لا صور في ماندني كفا مرو بلي مرحبا بلي مين دو كاني ياني كو انا مرحبا بوته اسيا دي لي جوميا اسيا دي لي ولا ربنا Gracias. ana le kanya buru na buru ya kana na buru na buru ukawa Kamu harus ada, kamu harus ada belanya. Namu, bukan namu yang terpakai.